De klassieke zijn even letsel voor modern humorist. Dus zing ik nu op de tweede rapsodie van Frans Liszt. Wie beweert heeft, dat is onmogelijk, heeft zich lelijk vergeest. Van horen maar. Het feit is beslist, alle geintjes van de refreintjes die u meezingen kan, daar hebben wij in de laatste tijd de nachtmerrie van. Dus verplaatsen wij ons even in het grote kunstnaarsleven, komen als een hemel zweven en goed ook zij. Ik heb de kans om ze beweren dat daardoor de hoge heren mij tot dokter promoveren in de planterij. Waarom zou ik niet de oude lippen zingen? Er gebeuren in het leven toch nog wel eens erge dingen. Dit zijn proeven zonder snoepen, slechts van rijmelarij. O, mooi je, als Mengelberg twee. De variété doe ik niet meer aan mee.